başımıza gelen her şeyde kendi içimize dönüp kalp saffetini arama mecburiyetindeyiz. Dupduru olabilecek. Hayalimizin ucuna, ortasına değil, hepsine değil, ucuna bulaşan bir hor bakış, bir çirkin söz, bir çirkin mesmuata kulak verme. Bir gıybet sahnesinde olup dinleme onu. Bir iftiraya baş sallama olabilir ihtimal. Bunlar ciddi ruh kirlenmesine, duygu düşünce kirlenmesine sebebiyet verir. Ve onlar da bela ve musibete çağrıdır. Davetiyedir. Bir çağrıya bini birden iştirak eder. Bela ve musibetler. Onun için başa gelen her şeyde Rabbena la tuazzibna bizunubina. Allah'ım bizi günahlarımızla azaba maruz bırakma. Yarlıga bizi ya gaffar. Ört ayıplarımızı ya settar. Affet bizi ya afu. Onların, o duyguların tepesine balyoz gibi indirme. Bir daha hortlamalarına meydan vermeme cehdiyle vurma. Ama unutmamak lazım. 50 defa onlar balyoz yeseler, 50 defa nakavt etseniz onları, yere serseniz, öyle bir hortlama istidadı vardır ki onlarda. Ölürler yine dirilirler, ölürler yine dirilirler, ölürler yine dirilirler. Onun için Hazreti Ruhu Seyyidül Enam günde 70-100 defa belki estağfirullah diyordu. Hiç olmazlara seralar oluşturuyor. Surlar çekiyor. Anlayanlara ders. Anlamayanlara bir şey anlatmak mümkün değil. Ben böyle yapınca sizin nasıl yapmanız gerekli? Onu oturun bir kere daha derin derin düşünün ve yapın. O dersi almak lazım. Olumsuzluklara karşı sürekli mesafeli durma. Buyurmuyor mu Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adde beynel meşriki vel mağribi. Hata bir insan doğru yolda yürürken sürçmesi gibi, zellesi gibi şeyler. Fakat Kur'an-ı Kerim Bakara Sûre-i Celle'sin son iki ayet. Rabbena la tuâhidna innesina evkhtana. Unuttuk bir halt karıştırdık. Hata ettik bir halt karıştırdıksa sen bundan dolayı bizi muahaz etme. Ve insanların iftar tablosu bu iki ayeti okumadan da yatmıyordu. Biz de yatsı namazının sünnet tesbihinden sonra mutlaka o iki ayeti okuyoruz. Farz değil. Fakat farz niyetiyle, bizim için çok lüzumlu mülazasıyla okumak lazım. Madem o okumadan yatağa girmemiş. Evet, Allah'ım hatalarımızdan dolayı bizi muahaze etme mülazası. Hata uysa hafizan Allah. Ya el, ayak, göz, kulak, dil, dudakla işlenen günahlar varsa şayet. Onlar kalbinle Allah arasında öyle sütreler oluşturur ki kalbin Allah'la münasebeti kesilir. Var mı yok mu bilemez. Ona ibadet yaparken bile şeklen yatar, kalkar. Ne his, ne heyecan. Akif'in sözüyle his yok, hareket yok. Leş mi kesildin diyor. Leş diyor. His size, hareket size. Leş diyor. His yok, hareket yok. Leş mi kesildin? Sen böyle değildin. Hayret veriyorsun bana. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Evet, şairane ifade. Evet, geriye dönelim. İyiliği Allah'tan, kötülüğü kendimizden bilelim. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اَذْظَالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْهُ Size musallat olan zalimler, Allah'ın sizin başınıza kavis çizdirdiği kılıçtır. Allah zalimleri musallat etti size. Hiç yoktan intikam alıyorlar ama meseleye hiç yoktan zaviyesinden bakmamak lazım. Acaba ne ettik ki bunlar başımıza geliyor? Neden onlar gelip bize musallat oluyorlardan daha çok? İnsan olarak onu da düşünürüz. Neden insanlık varken diş gösteriyorlar? Neden insan olma varken ısırıyorlar? Neden seviyeli insan olma varken salya atıyorlar? Bunlar da insanın aklından geçebilir. Onların da kalp selameti adına, düşünce selameti adına Allah'tan hidayet talep etmek lazım. Ama daha çok kendimize bakmamız lazım. Acaba ne ettik ki Allah bu zalimleri, fasıkları, hainleri musallat etti. Onun çare-i yeganesi de bir kere daha tecdidi beyatta bulunarak Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeden geçer. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Devam edin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Devam edin. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Kur'an'da o yok fakat Türklerde var. Ni'mel Rabbu ente, sen ne güzel Rabbsin. Bunca karıştırdığımız hatalara rağmen gelen şeylere bakılırsa bunlar kulak çekme mahiyetinde, enseye bir tokat vurma şeklinde. Aklınızı başınıza alın. Evet. Ni'mel Rabbu ente, ni'mel Mevla ente. Nimet Nasir ent, nimet Semi ent, nimet Settar ent, nimet Gaffar ent de. De ve bir sıdkı makat arayışı peşinde bulun. Allahümme sıdkal hal, Allahümme sıdkal mehal, Allahümme sıdkal temsil, Allahümme sıdkal kavl. Allahümme sıdkal hakibe. Evet. Peygamber demiş, buyurmuş bunu Hazreti İbrahim. Madem mesleğimiz hillet, hullet, hallet. Her neyse. Dostluk. O işin serkarı, en başı Seyyidina Hazreti İbrahim. وَاَجْعَلِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ İnsan tavır ve davranışlarında hep sadakat çizgisini korursa, gelecek nesiller tarafından da o öyle doğru olarak hep piyade edilir. Akla geldiğinde Allah senden ebeden razı olsun denir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, insanın aklına gelince, sizin aklınıza gelince, hanginiz en azından duygular itibariyle onları hayırla yad etmeden geçiyorsunuz? Öyle bir hayat yaşamışlar ki, gönüllere otağı kurmuşlar. Hatırlanışları onları hayırla yad etmeye yetiyor. Zaten hadisi şeriflerde ve namazımızın içinde çok rükünlerde onları da hayırla yad ediyoruz. Âl diyoruz. Âl-i Ula, onun evladı, ahfadı, ailesi. Âl-i Usta, sahabesi. Âl-i Adna, o yolda, o çizgide olursak, sizler ve bizler, Âl-i Adna. En azından Adna olmanın hakkını vermek lazım. Evet, Âle öyle değerlendirmiş ehli hakikat, ehli tahkik. Size de kapıyı aralık bırakmışlar. Bakın o alın, en dunundan olmaya çalışın, en azından. Çünkü o meselenin dunumunu yok. O çerçeve içine girince öbürleri mutlaka size el uzatırlar. Ve her şeyin sahibi zişanı sayılan o zat size el uzatır. Bırakmaz sizi yolda. Hayret içinde, haybet içinde, husran içinde. Bırakmam ben kardeşlerimi böyle garip, yalnız, yolda, vahşi yollarda bırakmam. Fakat hakkını vermek lazım onun. Kalpler onun için çarpmalı. Heyecanlar köpük köpük onun için köpürüp durmalı. Duygular hep onlarla oturup kalkmalı. İnsan onları bir dizevan etmeli. Sıdk. Fî küllü hâlin sıdk. Fî küllü makâlin sıdk. Fî küllü temsilin sıdk. Doğruluk, doğruluk, doğruluk. Sadakat. Peygamberlikten sonra peygamberlerde sıdk sıfatlardan bir tanesi. Fakat peygamberlikten sonra sıddıkiyet mevzu Hazreti Ebu Bekir gibi yüksek payelere hususi Allah tarafından bahşedilmiş mümtaz bir vasıf. Ebu Bekir Sıddık, Ayşe'yi Sıddık'a denmiş. Sadakat, sadakat. Nasıl yalan bir lafzı kafirdir. Sadakat aynı zamanda bir lafzı mümindir. Sıdk bir lafzı mümindir. Mümin onunla oturup kalkmalı, onu virdi zeban etmeli. Ve kalbini daima böyle solmaya, renk atmaya, hazan vurduğu zaman savrulup gitmeye müheyya bulunan kalbini o sadakatıyla dipdiri tutmaya çalışmalı. Allahümme rahmeten tuğnina biha en rahmeti men sivak. Allahümme sadakaten tuğnina biha en il gilli vel gış ya rahmen rahimin ya zel celali vel ikram. Kur'an-ı Kerim illellezine amenu hemen arkadan ve hamilus salihat diyor. Biz kendi dilimizde amel diyoruz. Fakat Üstad Necip Fazıl konferansında iman ve aksiyon dedi. Aksiyon kelimesi tam ameli karşılar mı yoksa fiilin karşılığı mı? Fiille amel birbirinden farklı şeylerdir. O bir iş yapma demektir. Amele gelince meselenin şuurunda olarak bir mükellefiyeti yerine getirme demektir. Şimdi insan Allah'a iman ettikten sonra bir yönüyle onu teminat altına alması onun hareketine, aksiyonuna bağlıdır. Aksiyon olmadığı takdirde o iman zamanla solar. Bir yönüyle taklit yollarına gidilir. Bir yönüyle şekle gidilir. Bir yönüyle surete gidilir. Günümüzde sizi demeyelim de benim gibi çoklarında mesele tamamen şekil, suret ve taklit vadilerinde bocalayıp durmadan ibaret bir hal alır. Ancak amelle, halis amelle, ihlasa iktiran eden amelle, rıza hedefli amelle, aşk-ı iştiyak, en son gaye, aşk-ı iştiyaklı kavla hedefli amelle insan canlı kalabilir. Onun için İnsanda bir durağanlık olduğu zaman bu, isterse iman adına, isterse İslam adına bir durağanlık olduğu zaman, hazan vurmuş yapraklar gibi savrulup gitme kaçınılmaz olur. Ağacın başında orada salınıp durma, şebnemlere bağrını açma, aynı zamanda bülbüllere karşı tebessüm etme varken, insan toprağın bağrına savrulur, gübre olur. İnançta, duyguda, düşüncede, amelle imanın böyle bir münasebet olduğu gibi, onda meselenin durağanlığa tahammül olmadığı gibi, iş durağanlığa gittiği zaman gidip taklide incirar ettiği gibi, aynı zamanda hizmeti imaniye ve Kur'ani adına da durağanlık. Bu durağanlık bazen ülfetten, ünsiyetten dolayı olur. Hazreti Pir ona da temas ediyor. Ülfet ve ünsiyet bazen insanı köreltir. O alışkanlık bazen böyle de oluyor dedirtir. Oysa ki sürekli bir insan, taşan bir bardak gibi Akif ifadesiyle, sürekli bir lebriz içinde olmalı. Sürekli bir şey dolmalı oraya ve sürekli o taşmalı. Ve taşandan başkaları da istifade etmeli. Sürekli, sürekli taşıp duran bir insan olmalı. His ve heyecanı herkese yetecek kadar taşıp durmalı sürekli. Hizmeti imaniye ve Kur'aniyede de öyle. Bir böyle olur yani. Ülfetten ve ünsiyetten dolayı insan farkına varmadan durağanlığa girer. Ülfet ve ünsiyete yenik düşer. Kalp bunlarla renk atar. Latife-i Rabbani artık fonksiyonunu eda etmez hale gelir. Bakarsınız bunlar gözyaşları kupkuru. Ona Allah'ım yaşarmayan gözden sana sığınırım demiş. Vaka İmam Gazali, ağlayan da bazen kaybeder, ağlamayan da. Ama bence ağlayıp kaybedenler işin içine riya katarlar. Gözyaşlarını alem görsün diye dökerler. Fakat aşkı iştiyaktan dolayı ağlayanlar, akıbetinden endişe edip ağlayanlar, cehennemden endişe edip ağlayanlar, Allah'tan uzak düşeceğim diye korkup ağlayanlar, her an onu yürekten kalbimin ritimlerinde hep Allah, Allah, Allah sesi duymama endişesinden korkup ağlayanlar kazanır, öbürü kaybeder. Kazanma da var, kaybetme de var burada. O mevzuda bile durağanlık öldürücü bir zehirdir esasen, kahreden bir zehirdir. Nefis bunları kullanır. Bir yönüyle şeytan istikbal eder. Ve şeytan da onun araladığı kapılardan senin Latife-i Rabbaniye, senin değil yani insanın Latife-i Rabbaniyesine nüfuz eder. Hakimiyet kurur orada. Ora esasen Cenab-ı Hakk'ın tecelligâh-ı sübhânisidir. Dil beyt-i hudadır anı pâke ile sivadan, kasrine nüzûl eyleye Rahman gecelerde diyor. Evet. Bir de hizmette durağanlık bu, ülfet ünsiyetten. Fakat meselenin bir yanı da şudur. Belalar, musibetler sağanak sağanak başınızdan aşağıya geldiği zaman ne yapalım diye kalır onları seyretmeye durursunuz. Öyle değil esasen. Belki gelen o tepenize balyozlar gibi inen şeyler karşısında dişinizi sıkıp sabretmek lazım. Fakat terminolojisinde çok iyi bildiğiniz gibi aktif sabırda bulunmak lazım. Yani şimdi kuyunun dibine atıldık Yusuf Aleyhisselam gibi. Balık tarafından yutulduk Yunus bin Metta gibi. Burada ne yapılır acaba yani? Balığın karnını kıdıklar mısın yani beni dışarıya atsın? Parmaklarınızla çıkabileceğiniz basamaklar yapar mısınız Hazreti Yusuf gibi? Siz sizin elinizdeki bütün himmeti kullanırsanız bu bir yönüyle nuru tevhid içinde sırrı hadiyetin tecelli etmesine bir davetiyedir, bir çağrıdır. Sebepler bütün bütün sukut etti. Ben bu kuyudan, sarınıştan dışarıya çıkamam. Attılar beni buraya. Fakat bir şey yapmam lazım benim yani. Beni burada Promete gibi böyle kayalara bağlasalar, fakat bir şey yapmam lazım orada. En azından kafamı böyle yapmam lazım. Onu kabul etmediğimi ortaya koymam lazım. Bir de bu var, durağanlık. Böyle bir durağanlığa girerseniz, hiç farkına varmadan kendi kendinize kastetmiş olursunuz. Durmamak lazım sürekli. En kötü durumlarda bile. İşte kuyu dibinde, balığın karnında, tepeden tırnağa yara bere olduğunuz, kalbiniz o yaraların sarmalı içinde bulunduğu, yaralar üstadın ifadesiyle dilinize bile sirayet ettiği anda o mevzuda yine meseleniz sadece duygu, düşünce, dünyam, latife-i rabbaliyem yaralandı. Seni sana layık. Ma abednâke hakka ibadetik, ma zekernâke hakka zikrik, ma şekernâke hakka şükrik. Ölçüleriyle aczimizin ifadesi olan efendim böyle tam sana göre soluklayamayacağım. Çünkü o işin kaynağı kalpti, tercümanı da dildi. İkisi de yaralandı. Hazret öyle diyor, menkıbeye bağlı öyle diyor. Evet, ne olursa olsun insan bin türlü bela sarmalı içinde olduğu zaman bile mutlaka bir şey yapma, cehd ve gayreti içinde bulunmalı. Çok küçük şeylerle bu mevzuda cehd ve gayretini gösterirseniz, bir aksiyon sergilerseniz, Cenab-ı Hak kudretiyle öyle bir mukabelede bulunur ki onlara. Zaten insanın yapması gerekli olan şeylerde ortaya koyduğu irade şartı adidir. Katiyen orada tenasübiyet prensibine göre bir münasebet yoktur. İrade ne ki? İnsana cenneti kazandırsın. İrade ne ki? İnsanı insanca yaşama ufkuna ulaştırsın. İrade ne ki? İnsanı evliya yapsın, asiya yapsın, ebrar yapsın, mukarrabin yapsın. Ama irade bir damladır. Fakat siz o damlayı kullanırsanız, yerinde kullanırsanız, işte benden bu kadar ya Rabbi, gücüm bu kadarına yetiyor derseniz, o kudreti namütenahi, iradeyi namütenahi sahibi, meşiyeti namütenahiye sahibi, ilmi muhit sahibi, o kendine göre, büyüklüğüne göre tecellide buyurur. Birdenbire bakarsınız ki damla olan o iradenize koskocaman okyanuslar bahşedilmiş. Zerre gibi iradenize güneşler sizin bağrınıza gelmiş. Bu açıdan duraganlık çok tehlikeli yani. Ölümcül bir hastalık gibidir. Ne olursa olsun yani, dört bir yandan sarılsak böyle, musibetler, belalar sarmalı içinde kalsak, bence yapmamız gerekli olan şey, bir, mutlaka meşverete, aklı selime müracaat etmek lazım. Aklı başında olan, o işin tecrübesini bir yönüyle işliye işliye geliştirmiş bulunan insanlarla oturup, genel durum şudur, tablo şudur, acaba bundan sıyrılmanın yolu ne ola? Konuşursunuz. Başkalarının düşüncesine saygı mülahazasıyla oturursunuz. Dediğim dedik değil. Benim dediğim olmazsa ben öyle meclise iştirak etmem. Bu şeytani mülahazadır. Peygamber mülahazasına tabi olmak lazım. Uhud'a çıkarken içeride kalalım, biz tabii harbi yapalım, müdafaa harbi yapalım dedi mi demedi mi? Ama Bedir'de bulunmayan bir sürü sahabi, ya Resulallah çıkalım, biz de Bedir'deki abilerimiz gibi orada Allah'ın izni inayetiyle onların payesine ulaşmak için sergilenmesi gerekli olan kahramanlığı sergileyelim. O istişareye Efendimiz iştirak buyurdu. O vahyiyle müeyyed, fetanete azam sahibi, neyin ne zaman nasıl yapılacağını milimin milimine bilen, hani derler ki dahiler için intihap söz konusu değildir. Onlar bir şeyi diledikleri zaman şipşak hemen yerine oturturlar. Dehanı ne kıymet olur peygamber fetaneti yanında. O fetanete rağmen, o engin görüşe rağmen, o vahiyle müeyyed olmaya rağmen, orada meşverette kendinden çok küçük gençlerin sözüne uyuyor, çıkıyor. Ve orada o büyük müfessirin sözünü daha evvel tekrar etmişimdir. Tekrar ediyorum. O meşveretin hatırına bilseydi ki, kendiyle beraber çıkanların hepsi orada şehit olacaktı, yine çıkardı. Çünkü meşveret dini bir kuraldır. Bugün olmazsa o kuralı kullananlar aldanmayacaklardır. Benim dediğim değil esas burada. Ben haklıyım, %100 kendimi haklı görüyorum. Ve haklılığımı kitap ve sünnetle de test ediyorum. Fakat baktım ki 4 arkadaşla iştirak ettiğimiz zaman 3 tanesi şöyle diyor. Ama bakıyorum yüzlerine, gözlerinin irislerine bakıyorum. O meseleye inanmışlık dökülüyor her hallerinden. Bana düşen şey, ben düşüncelerimden vazgeçiyorum. Sizin dediğiniz doğru demesini bilecek kadar insan olmak lazım. Bağışlayın, burada onu kullanmadım. Aksi hayvanlıktır. İnsanlığın iftihar tablosu öyle bir tavır sergilediğine göre öyle yapmak lazım. Şimdi bu sarmaldan sıyrılmanın yolu, birincisi aklı selim sahibi, gerçekten bu davaya gönül vermiş insanlar bunlar. Allah Celle Celaluhu bir yönüyle bir asırdan beri, bir yönüyle de 40-50 seneden beri renk değiştire değiştire, şekil değiştire değiştire, desen değiştire değiştire bugüne kadar geldi. Belli bir dönemde 5-10 tane insanla bir yerde bir evde oturup kitapları okuyordunuz. Belli bir dönem geldi, ev sayıları arttı. Belli bir dönem geldi, bir sıçrama oldu. Daha kalabalık insanları işin toptancılığını yapıyor gibi yurtlarda barındırmaya başladınız. Şartlar el verdi, okullar açmaya başladınız. Şartlar el verdi, eleman yetiştirdiniz, yetişildi, yetiştirildi. Üniversiteler açmaya başladınız. O elemanlarla dışarıya gittiğimiz zaman orada da bir yönüyle belli çatılar oluşturur. Kendi ülkemizde yaşadığımız şeyleri Allah'ın izniyle oralarda da yaşarız dediniz. Şartlar el verdiği ölçüde öyle açılmalar oldu. Durağanlık olmuştur bu mevzuda. Belki Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imkanlar tam değerlendirilmemiş olabilir. Ama yine damlayı derya yapmıştır Allah. Zerreyi de güneş yapmıştır. Onu ona vermek lazım. Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz bu bela, musibet, zalimlerin tasallusu sarmalından sıyrılmanın yolu birinci derecede meşveret. Buradan nasıl çıkarız yani? Nasıl sıyrılırız bu işin içinden? İkincisi, bu imtihana istihkak kesbettik herhalde. Müstahak olduk ki demek. Allah Celle Celaluhu böyle bir bela ile bizi imtihan ediyor. İhtimal, bazı imkanları tam değerlendiremedik. İmkan değerlendirememe, imkanı israf etme demektir. Niye o zamanlar acaba biz 15 saat mesai yapmadık? Neden bazen evimizin yolunu unutmadık? Neden bazen eşimizin adını unutmadık? Neden en yakınlarımıza karşı acaba ya sen kimdin Allah'ı seversin? Ayzemirli insan gibi acaba sen kimsin yahu filan o duruma düşmedik. Meselenin buraya kadar yolu vardı. Demek ki biz bu mevzuda o işin istediği ölçüde bir kıvam sergileyemediğimizden dolayı Cenab-ı Hak aklınızı başınıza alın. Ben size bu kadar imkan bahşettim. Ne hakla benim verdiğim imkanları israf ediyorsunuz? Size ben 24 saatlik bir zaman bahşettim. Size hayat bahşettim. O aynı zamanda sizin yetiştiğiniz yerleri size lütfettim. O aynı zamanda size ışık tutan Enbiya-i İzam, peygamberler yolu, o yolda gelenleri rehber olarak ihsan ettim. Çağın başında önemli bir simayı size rehber olarak gönderdim. Neden siz bu imkanları israf ettiniz? Rantablo olarak değerlendirmediniz. Kulak çekme bu. O zaman meselelere böyle bakarak geçmişte eğer ihmallerimiz varsa, biri bin etme imkanı varken ihmal etmişsek, meseleyi katlama imkanı varsa onu ihmal etmişsek, bence bundan sonra aynı hatayı yapmamak için madem böyle bir ikazda bulunduk, efendim, durağanlığı terk ederek, vitesi değiştirerek, 4'ü 8 yaparak, 8'i 16 yaparak, 16'yı 32 yaparak daha hızlı, uçak hızı öncesi bir hızla Cenab-ı Hakk'ın murat buyurduğu şeye doğru azmi rah etmeliyiz. Eskilerin ifadesiyle yol revan olmalıyız. Bu tabir de kullanır. Yola revan olmalıyız. Yol bize ait, revan da Farsça'ya ait. Evet, yola revan olmalıyız. Madem bize bu lütuflarda bulunmuş, bu imkanları bahşetmiş ve diğer bir şey, gittiğimiz her yerlerde, şimdi bazı yerlerde kafa karışıklığından dolayı bir yönüyle bir kısım engellerle karşılaşıyorsunuz. Ama inanın yani bugüne kadar oralarda yetişen sizin duygu ve düşünce dünyanıza bağlı yetişen bir aile insan var. Sadece binaları kapadılar bazı yerlerde. Bu talihsizlik, bahtsızlık da İslam dünyasında oldu. Başka yerlerde olmadı. Onlar da bir şeye aldandılar. Fitne ve fesadın temsilcisini, temsilcilerini, zulmün temsilcilerini hakiki Müslüman zannettiler. Fasıkı, zalimi, münafıkı Müslüman zannettiler. Bir yönüyle belki alem İslam'ı derleyecek, toparlayacak, bir çatı altında bir araya getirecek biri vehmine kapıldılar. Ve dolayısıyla oralarda o müesseselerin kapılarına kilit vurdular. Seddi ebvab ettiler. Ama yetişen insanlar var. Bugün olmasa yarın kafası karışanlar bile diyecekler ki bu insanlar ya Allah aşkına geldiler. 30 sene biz bunların nabzını bir hekim gibi tuttuk. Kalplerini bir hekim gibi dinledik. Hiçbir aritmiye rastlamadık. Hep istikamet diye atıyordu kalpleri. Sadakat diye atıyordu kalpleri. Bulundukları yerlerde öyle bir entegrasyon sergilemişlerdi ki kendimizden zannediyorduk onları. Hatta dilimizi bile öğrenmişlerdi. Bizim dilimizi kullanıyorlardı. Ve bizim şartta kullanılır kimsenin tavuğuna kış dediğimize şahit olmamıştık. Diyecekler bunu. Vefa söyletecek onu onlara bir gün. O zaman işte sizin ektiğiniz o tohumlar belki yine devam edecek. Yani yaptıkları tahribat muhakkak bir tahribat olacak. Sonra yeniden oralarda o basubaden mevt kendisini gösterdiğinde beriklerin içindeki ukdeler de onlarda beyin kanamasına sebebiyet verecek. Biz bunca şeytanı gayrette bulunduk. Bunlar şeytanı çatlatıyorlar. Yazık değil mi? O da Allah'ın mahluku. Ne diye çatlatıyorsunuz? Çatlatacağız ama. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike min hemezati şeyatin ve euzubike rabben yahturun. Allahümme sür avratina ve amin revatina. Allahümme ahfadna min beyni eydina ve min halfina ve an eymanina ve an şemailina. Ve euzubike en nutale min tahtina. Ya Erhamerrahimin. Evet, o ekilen tohumlar, dikilen fideler Allah'ın izni inayetiyle bir yönüyle o hazan mevsimi geçince güzlük, şimdi kış her yerde yoktur belki, sonbaharda tohum atarlar, onlar uykuya dalır. Sonra ilkbaharın meltemleri esince onlar zuhur ederler. O sonbaharda kardan, kıştan önce ekilen tohumlara onlara güzlük denir. Baharda ekilenlere de baharlık denir, güzlük. Siz o tohumları birer güzlük, o fideleri birer güzlük gibi görün. Dikildikleri yerlerde kar, kış bastırdı, bir şey oldu. Bilemezlerdi, var levhalarda, bilemezdi. Ama yine bilemiyorlar. Kardan, kıştan bir nevbaharın geleceğini bilemiyorlar. Esas karın, kışın bir yönüyle baharında nevbaharı geliştirdiğini de bilemiyorlar. Karın su olup toprağın baharına ineceğini ve gelecekte onlara bir yönüyle kuvvet kaynağı olacağını bilemiyorlar. Böyle bir şey. Şimdi bu mülahazalarımı bu çerçevede yenilersek Allah'ın izni inayetiyle o yolda durağanlığı terk ederek devam etme azmini bir yönüyle harekete geçirmiş oluruz. Hızımızı işte 32'ye mi yoksa 64'e mi ulaştırırız? Neye ulaştırırsa ulaştırırız yani. Füzeler hızına mı, uçaklar hızına mı ulaştır? Allah'ın izni inayetiyle yürürüz. Fakat bugünkü durağanlığımız, demek ki bir bit yeniği varmış bu işin içinde. Sizin ektiğiniz o tohumlarda da bir yönüyle durağanlığa sebebiyet verir. Efendim, tahrip edenler demek haklıymış yani. Baksana yani bu insanlar meseleye doğrudan doğruya inanmamışlar ki şimdi durdular burada. Bir yenik kabul ettiler kendilerini. Yeis mani her kemaldir. Yeis öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Yaşayan hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Hep hareket, hep hareket. İman aksiyonla beslenmediği takdirde renk atar. Yapraklar gibi savrulur. Gülün, çiçeğin karşısında raksa durduğu şeyler toprağın bağrında gübre olmaya mahkum olur bence. Gübre olmamanın yolu imandan sonra aksiyondur. Durağanlığın sis dumanı ve tehlikeleri bence iman ve aksiyonla aksiyonda da ihlasla, ihlasta da hedef rızasıyla, rızada da aşku iştiyaku likaullah mülahazasıyla sürekli yürüme, sürekli yürüme, sürekli yürüme. Sürekli yürüme olmazsa insan sürekli sürünmeye mahkum olur. Sürekli yürümek lazım ki sürekli sürünme mahkumiyetine duçar olmayalım.